أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجال insanlardır la tulhihim. Onlar kendilerini alıkoyamadı. Ticaretun ne ticaret ve la bey'un ne de alışverişin. An zikri anmaktan, Allah'ı ve ikami kılmaktan, salati namazı ve itai vermekten, zekatı yehafune korkarlar yevmen bir günden. Tetekallebu allak bullak olduğu bir gün. Fihi onlar kulubu kalplerin vel ebsaru gözlerin. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Abdullah İbni Ömer bir gün çarşıda iken ezan okumuş. Çarşıdaki dükkan sahipleri hemen dükkanlarını kapatıp Mescid-i Nebevi'ye gitmişler. İbni Ömer der ki, İşte onlar hakkında bu ayet-i kerime nazil oldu. لِيَجْزِيَهُمْ Çünkü onları mükafatlandıracak Allahu Allah ehsene en güzeliyle مَا عَمِلُوا yaptıklarının وَيَزِيدَهُمْ onlara fazlasıyla verecektir مِنْ فَضْلِهِ ve lütfundan. وَاللّٰهُ Allah ve Allah يَرْزُقُ rızıklandırır مَنْ يَشَاءُ dilediğini بِغَيْرِ حِسَابٍ hesapsız. Çünkü o günde Allah onların yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Ve Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. وَالَّذ۪ينَ Ve gelince keferu inkar edenlere e'maluhum onların amelleri keserabin serap gibidir. Bekiyye bi'qi'atin ıssız çöllerdeki yahsebuhu onu zanneder zam'anu susayan ma ensu hatta nihayet iza zaman ca'ehu ona vardığında lem yecidhu orada bulamamış şeyen herhangi bir şey. Ve vecede bulmuştur Allahu Allah. Andehu üstelik yanı başında. Fevakahu ise o ise tas tamam görmüştür. Hisabehu onun hesabını. Vallahu Allah sari'un çok çabuk görür. El hisabe hesabı. Hesabı. Ve inkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığı zaman orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başına da Allah'ı bulmuştur. Yanı başında da Allah'ı bulmuştur. O ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Ev veyahut da kezulumatin karanlıklar gibidir. Nerede fi bahri denizdeki lucciyin engin bir yakşahu yoğun mevcun ne ki dalga üstüne min fevkihi onu kaplıyor mevcun dalga min fevkihi üstünde de sahabun bulut zulumatin karanlıklar ba'duha biri fevka üstüne ba'd biri idâ zaman ahraca çıkarıp yedâhu elini uzattığı zaman lem yeked lem yeket neredeyse dahi yaraha onu göremez. Ve men her kim kimse bir kimseye de lem yec'al nasibi yoktur Allahu Allah lehu ona nuren nur vermemişse fema lehu o kimsenin artık o kimsenin min nurin aydınlıktan yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Ne ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar elini çıkarıp uzattığı zaman neredeyse onu göremez ve bir kimseye Allah ona nur vermemişse artık o kimsenin aydınlık nasibi yoktur. Bu 39 ve 40 ayetleri Utbe bin Rabia bin Ummeye hakkında nazil olmuştur. Utbe cahiliyette Hristiyanlara göre ibadet etmiş, papaz elbisesini giymiş, din yoluna girmişti. İslam gelince de İslam'ı reddetmişti. Elem tera, görmez misin enne kuşkusuz Allah'a Allah, yusabbihu, tesbih ettiklerini lehu, lehu men bunlarla fissemavati göklerde, vel ardi yerde, vattayru kuşların safatın dizi dizi, kullun herkes, kad elbette alime bilmiştir salatuhu, salatehu kendi duasını ve tesbihahu ve tesbihini vallahu Allah alimun hakkıyla bilir bima olduklarını yakilun yef'alun yapmakta olduklarını. Kuşkusuz göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Herkes elbette kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Ve Allah yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Velillahi Allah'ındır mülkü mülkü semavati göklerin vel ardi yerin ve ila ancak ilallahi ancak Allah'adır el mesir dönüşte Allah'adır ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır dönüşte ancak Allah'adır. Elem tera görmez misin ki enne kuşkusuz Allah'a Allah yüzci sürüyor sahaben bir takım bulutları sümme sonra yuellifu birleştiriyor beynehu bir araya getirip sümme sonra yec'aluhu getirmededir rukamen yığın haline fetera işte görüyorsun ki el vadka yağmur yahrucu çıkıyor min hilalihi bunların arasında ve yunezzilu indirir mines semai gökten min cibalin dağlardan fiha oradaki min beredin dolu feyusibu İsabet ettirir bihi artık onu men yeşâ'u dilediğine ve yasrifuhu onu uzak tutar ammen yeşâ'u dilediğinden de yekâdu neredeyse senâ parıltısı berkihi şimşeğinin yezhebu alır bil ebsâri gözleri. Görmez misin ki kuşkusuz Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor. Sonra onları bir araya getirip birleştiriyor. Sonra yığın haline getirmededir. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor, gökten oradaki dağlardan dolu indirir, artık onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Bütün mahlukat Allah'ı tesbih eder, yani onu noksan sıfatlardan tenzih eder, onun celal ve kemal sıfatlarıyla tavsif eder. Allah onların tesbihlerini, dualarını, ibadetlerini gayet iyi bilir. Namaz kılanın namazını, tesbih edenin tesbihini gayet iyi bilir. Mahlukatın itaat ve tesbihleri ona gizli kalmaz. Allah göklerde ve yerde olan mülkün sahibidir. O bütün mahlukata tasarrufta bulunan hakiki hüküm sahibi ve idare edicidir. Kıyamet gününde yarattıkların dönüşü onadır. Hepsi Allah'ın kuludurlar. Hepsi hesaba çekilecek hüküm vericinin, muhakeme edicinin önünde güçsüz ve zelildirler. Hayret verici şekilde yağmur yağdırılmasıdır. Yağmur su buharlarının yükseklere çıkmasıyla oluşmaya başlar ve Allah'ın kudretiyle havanın yüksek tabakalarına taşınır. Bu durumda hava tabakalarında bulutlar toplanır. Bulutları rüzgarlar hareket ettirir, aşılar ve soğuk hava tabakası bulutlara tesir eder. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.